सभी सभी गजी करे। पिंडाल सभी गजी करे, पूरे पिंडाल की तारीफ सभी, पूरा पिंडाल जा पूछे जन सभी गजी करे। कर रहा